قرآن فهم تجل فهم آتا نمیل آئے گی فاسقو عن آیات اللذین آن خواب خارو مزیا زردے جوابڑو ہند فهم دایتن زمان آج دسانے تکبرون بالعودے چاہی تکبر کی بزمکے بغیر الحق کی نامنا سوا زمکے سوک تکبر کے اللہ یای تزو دخل آیتن فهم لور نصیب کوما سبحان المعين رحمت الله عليه فرمائے انزو عنهم فهم القرآن واصبوا من آياته نور کو مات دا فهم و قوید قرآتنو او اڑو مائلہ دا قرآتنونا اللہ تقوی نور نصیب دی ذنوی مصر رحمت الله عليه آلی فرمائے وی چه سبحات الفرس دیو تکبر کے آیت اللہ تعالی دا آیتنو فهم نور نصیب دی اے ساترفن آیات الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق آیت سو تکبر کے اب اللہ ایم لا قلوب البتارین بمکنون حکمت القرآن انکار کل اللہ ترات دینا جتک کیا اجنان باطل پرست دو ملغلل قرآن باطل پرست رنے دے آت اللہ ترام قرآن فهم و دائب کوئی اور تنور نصیب گئی امام نے کثیر دی آیت باندې لیکلی دی او یو سره دا د علم په عزت نه کې دلشان ذلت باندې صبر نه کې او استاد مو ایتا ته د بدنام ته باندې ځان بدکاری پر دې خبرې په داس ټول ته ځان او بدکاری وې دا لشان ذلت څوک نه برداشت کوي نو امه صبر جهالت په ذلت کې پروت دی من لم یصبر علی ذلت تعلم ساعتا بقي فی ذلت الجهل ابدا ای څوک چې صبر وکړي مالک شان ذلت دې زکول تعلیم باندې ته استاد وره ما استاد را ته خبرې وکړي دائم مخ ته شرمی شرم محسوسې وي دا لک شان ذلت دا تا برداشت نه کړ نو بقیا په ذلت الجاهل ابدا باقی و پاتې تا په ذلت جهالت کې مشر پارا دا و مشه مشر پارا جاهل وي وَيَرَوْا كُلَّ آيَةِ اللَّهِ مِنْهُ بِيَا او کوئی دیدی هر قسم آنکا دو ایمان لرول پائی والنی وَيَرَوْا سَبِيلَ رُوشْدِ لَا تَغِزُوا سَبِيلَا او کوئی دید اللہ دیدات نونسی ایل اللہ وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِي تَغِزُوا سَبِيلَا او کوئی دید اللہ دو گمرائی نونسی ایل اللہ دارکی میں اللہ کذبو بی آیتنا دا په دیو ژوند نه چې کنه نو دې چې اس په درو کې کاه اتر ژوند تا وکانو الله غافل نو دې دای نه غفلت کوم کې غفلت وکاو ولذي كذبوا بعثنا ورقائل اخرت حبطت اعمالو هل يسر ما كانوا يعملون اګه سان چې درو جن غنیا اتر ژوند او بل اپات اخرت پر پاسو دې عمل نه دی بدلل شو کې ای تا مرا چې کوم عمل لا کول دای دا عملونو بدل ورته ملایوي واڅخه قوم موسی بعد می حلیه عجرا جسد له قوار سان سلام تر می قات دتره چکلا انت کلان نو سامي خلق راټول کاه دې مسلو وکلا ایتاسو پیراونیان نصر راوڑی دی داستر راجعوں کی حرام شیر پایده با کسنگا آخلی ازیم راوڑا ما داغون واقستو اخبر براوستو وولی ببل کو داد یوسحی ورد جوڑ کو او بائی که یوسحی ولگو چاہ سیب آوازم کو چاہ با دلاس لگاو با آوازم کو بیوردوی ویستاسو خودے ستاسو ویلا ویدانی ویمسان امیر شویلے دول لاتو چپائے فاتو گڑیدل لاغڑیدل واستغفر قوم موسى وقوم موسى موسى عليه السلام رب الدر موسى عليه السلام لا من حله لا قالوا ذي عجل يوصي جسدا جاي وجسوا له قوا قال را واسر يوجسوا اي باواس قال يوجي كثير ذكر كان شكلا يوز بارد سجور شنو دي تو خوشاله شرقصو حوله داینا کیر چاپیر عبادت بسی گڑا شیروک لن رقصو حوله علم یرو انہو لا یکلمو لا یعطیهم سبیلا آئے دے سوچ نکی چی اقینا دا چی دے قبرین شکو رہے دے اسرا نکی دیو تنشی پودر دیو تلار کیا قرنش کی سوچ نکی سا اتخذوه وکانو طالبین ونی و دید اسکل رکھو لے تو باندے او دے طالبان والا مشرکان ولما سکت فی ایدیم هر کل چوا چورا شو مخلاتون دیو تا وراو اللہ قصدلو آدی کوئی شو شیخن دیبو کمرا شلو سکت فی ایدیم تمانی یو مانا آمدارک نقل کلی زجاجنا اینا سکت فی ایدیم مانا ندی مفی قلوبینو وصلونو کی بکی مانا شدتا سشتے گڑی سخیل رکڑی دو دی عبادت شی داو صالح بیو جیل ایلم ارحمنا ربنا دیو قول اللہ چکر موسیٰ علیہ السلام را ہے ایتا دلتی عبادت تو ایدری اس کی اس کا ایر آواق تو دیو مکت دیدنگی نوشتو سکتا فی ایدیم ہر کل چو آچو لیشو مکت دیو تا وراو دی پویشو چالنو قصر لیشو یقین دیو کمرانشو دیو ویلک چر ترامونا کو مانلی رب دونگا و بکنیو نکلو انتارو خام قاشو دیتاوانی اللہ تو بیویس درہ ادا توبہ چوا دا سبب دعاب پیوا سورہ بقرہ کی تعبیر کرے دو پندرس کم آیت کی سم آفو نانکم من بعد سالک دین رسل بیتان کم آفو ما بیوکلا ولما رجا موسیٰ دا قومی غصبان آسفا انکر اکراو پشو موسیٰ دا اکراو قوم پلتا جو غصو افروس کون دیو بقوم ملے غصر ہے پارنویر بے سما خلق دونی مدیا کار چکرے دے تاسو رسو اکلو سوانا امبادی من امباد انتحابی دمان سونا رسو میں دا کم کار دے داو دیر پت دے آجیت تم امن رفی کو آیا تلوار چل دیوگ لے تاسو وا دے در افتا استا والقل الواحا او کی خودریا تختو لرا کم تختو یہ تورات دکھنے شو آیا کی خودریا دین دا انمال وی چا تختی گزار کړي زر لیکلې دي امام ابو سرح رحمت الله عليه و وزارو على العشره ولا يونه من هذا الله رما بشده ويا کې غزل لک چلته څنګه هو دي ور دین دا انمال وی چا دا تختی گزار کړي بشده ترا واخذ براسه اخيه يجر اليه او وی وی وا ضرور پر چراغ له ځانتا رور یونیو زان دل آکاتے ویل حارو علیہ السلام ایرہونیو زکر ابو صالح علیہ السلام چلالی بیوارا دے آتیلی ابن امہ دمور بچیزوا ان القوم استغاکونی یقین دی قوم کمزور کر لیو مالرا وکاتو یقتلوننی آمیز دیو چلی وجلے وی مالرا سوچ کمزور کرن لیوم او قریب از چیزی وجلے نفلا تشمیت بی الادا پس مخشا لواکو ما بانی دا دشمن اللہ و مگرن مال را دا قور ظالمان و سا مردی ظالمان و مرگرن مگرن ماردی مرگر دیانا کلی وعلا رب اخبر لیواکی مصاری اسلام ویل ایر مزمان بکنو کی او روز ما تو داخل کیوں گیا برحمت ساکی دا دعا دا زګو غواړي چې موسی علیه السلام نه کې دې شي په حالت د غضب او غصه کې تقصیر کوتای شي وي او هارون علیه السلام نه کوتای شي په حالت اصلاح د قوم کې لا هم ما کې ما ما کې دا مستلزم دی چې چای کې چې ګناه کړی را هر نوې ځای او ما بخښه شو چې ما ته ورو ته ما ته داخل کې موږ پر رحمت تا کې او ته به تر درام کول کلا ان الذين اتخذوا العجل فنال فينالوا غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا يقنا الآكا كان شايني ولا يصل رفض الطب عليه ظل جورتي آي تغصب تترب ذرب دائنا وذلة روح ذلة فجند دنيا كي أبا زليل وكذلك نزل مفترين دارن استزاوركم آدروغ جوڑون كتا يسوف دروغ جوڑين او اللہ تعالیٰ دا سنسا ورکی تدیو انہا ابن کثیر نقل کرے سبیان انہوئے انہا پیدا تیچے اتام پا نبی پاکنی دروغ جوڑے پیدا آتے و دروغ جوڑے آئی تقسیمنا گئی دا حسن دا حسن دا آئی کلو صاحب و میدتن كل صاحب بدت ذليل هر یو صاحب د بدت یا ذليل دي آیات تنظیم کثیر دا نقل کړل حسن بصری رحمت الله علیه نقل کړی فإن ذل البدت ومخالفه الرشاد متصله من القلب على كتفه دا بدت علت بدت چه دا پای پور نه کړی بدت چه سوکي تاب استا شرمیدل ذليل یا والذين عملوا الصيئات ثم تابوا من بعدها اكثر من ذكر جاي بدمن نو به تو بستر رسول الله ایمان اوري يقن رستا جي رسول دي را بخشش كون کي رحم كون کي رحم کي پرما سكت ان مسل غضب هر کي پرام شو مسال سلام غضب او غصا اخذ الالواح راوي خستيا تختي اتختي الالواح معرفه راوړې دغه شاعت د موسی علیه السلام کومه تختی کیږي نو پاک یو هم نرم آتا زګه مکه تیر شو یو سل پنځستم آیات وال قل الالواح واخذ براسه اخي التم معرفه ده دته معرفه ده قانون دا چې معرفه ثانیا معرفه معاش ثانی تعین اولای یعنی ا تختی راغستې هغه سما شوی نه دي و بی نصفت یا اپلی دائی که بی نصفت یا ما کتب بیه و دو و رحمت للذین آهم لربهم یرابون ادایت و رحمت پال دائی تسانو رسیعی قل رب نیر کئی و اختار موسیٰ قوم و سبعین رجل لیمی قاتنا ردن شپکم مقام دیو دادی یوصل اتش پیتمایات پوری پدګې دویم د قاضی ذکر کې د موسی علی السلام بیا بیا کسانې آی کې ځان سره ګولې دي او بیا ذکر آی نه ځای سوال شروع کړي ا کسان موسی علی السلام ته لم نؤمنک حتا نرى العجارا او پتا او پر ایمان نه ورو او پر مت تصدیق کو تر دې چې الله وینم مخاوه بیا یې عذاب پرانه د اټول ملشوی دي نزول دا عذاب چې کله ایمړو سره صلی الله دعا وکړه قال رب الارشاد اهل قوم القول ويا ذکر الله تعالی را ژوند وکړه او ذکر دا د رسالت او به ذکر د نعمتونو مختلف نعمتونو په الله کړی وقت دار موسی قومه او چې د موسی علی السلام د قوم الله دا قوم دا منصوب دي ته منصوب لکی منصوب بنزع الخافض دا اثر کې د سیف وختار موسی من قومه ان قوم من دلتو امین لری تر دای تخابت جر ور کون کې دل لری کول په ساو سره دې تدنا سوار کښ منصوب بنت ذل خافل سبعین رجلا او یا کسان لپاد ملاقات دنگا ولما غرتم الرشبتو پس حال کړه چې اونې ولدی ولا زلزلی سبب بقره کې ذکر شوی پنځه پنځوستم آیات کې اے دا سوال د دې ناجایز سوال موسی علیہ السلام دې لم نؤمن لك حتى نرى الله جارا موږ هغه پر ایمان نه لرو تر څو الله مخامخ نه لیدل قال رب لو شئت لكم من القول وهي يا ويل موسی علیہ السلام غير وتو اكو ترې تاسو علي کړې وې دې لرا مخه اوس به ایمان کړې وې اته له ګناه تعالی کې عمره پاسو ان چکرې قوم خلاص دونګا نئے دامت مائسے سا کورا کے ودی سرچاہ چوارے ویداد کے ودی سرچاہ چوارے انتا ولیونا تیو مددگار دوں گا نفس بخشش لکیوں تو رحم کے مانے ہو تیو بہتر دوں ہم مافی کون کنا مافی کون کہتے وقت بزنا فی حاضر دنیا حسنا اور توفیق لکیوں تب دی دنیا کے رکستا منو پاک رتیا کے جزائے حسنا بلا آخرت باقرت من جزا الحسن آخشت واللر آلا کی انا خودنا ایلی تیقن الممتوبة اصدر جتاتا تا توبو باشو آلوی اللہ تلال تابی اسی بیم الاشاو اصاب سماسے رسوم آئی رچات جوارم ورحمتی وسیعت کل شئی او رحمت سماسے آفرات لے ہر یوشیتا مراد تلت کی رحمت عام لے عام رحمت وَسَعَدْتُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ بس خاص کن دل پار دا کسانو چیری دلانا او ورکی زکات والذین هم بی آیتنا یومنون او آجی پاتنو زنبانی ایمان لذی چار پارے خاص کن دا کم خلق دے وی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم بالتوراۃ دا دے دا کسان دی کتاب داری کوي د رسول نبی امی چې مومن دی ذکر دا لیکل شوی د دې سره کتاب کې هغه پیغمبر ته داری کوي چې صفات دی سره تورات کې لیکل شوی وان انجیل او په انجیل کې هم یا امرهم بالمعروف امر کوي دا پیغمبر آی دا په معروف خو کارونه امر کوي له سبب کارونه ويحل لهم الطيبات وحلال بيقول رفع جزنا ببيان سرا فلا حلت بباق جزنا ببيان ويحرم عليهم الخبائث وحرامين ديوتا حرام عليهم بيان فديو بان دا فريتا وبكار جزنا بكار جزنا دائش حرمت وتبيان دا نسبت حلت وحرمت نبي تدا بطريق المجاز دي مجازن اصل حقیقی حلال اون کے دل اللہ تعالی او حقیقی حرام اون کے دام اللہ تعالی او نبی دعائے بیان کی نبی بیان کی لکا حدیث کی راضی یوصل ابو جہل جو آئی ارادو علی رضی اللہ عنہ دا ارادو دا ابو جہل دلور سر نکاح ہوگی جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل ولداری رضی اللہ عنہ دا ارادو دا ابو جہل دلور سر نکاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم راو تلو بسمو اِنِّي لَا اُحِلُّ حَرَامًا وَلَا اُحَرِّمْ حَلَالًا زو حرام شے حلال اولے نشما حرام شے حلال اولے نشما حلال حرام اولے نشما لازم نشم کولے و تم رضا جل اللہ نبیو دا اللہ دا دشمن لنو پیو گور کی نجمہ کی یو د الله تعالی نبی پیغمبر یو بل د الله تعالی دشمن نه دانو نه په یو کور کې جمع شي دغه فاطمه رضی الله عنها نبی صلی الله علیه وسلم له الله تعالی حرمت راولې د شرک کافرانو سره وتا څو نکاحونه نه کوي ولا څو کې ول مشرکین مشرکان تر خپل نه نه خو نه چې اپ نکاح باندې مور کوي بقره کې آیت تر شوی دا حدیث کرا دی لا احرم حلالا لا احل حراما ولا احرم حلالا ازشم ګوره ويحرم عليهم الخبائث ويذو عنهم اثرهم او ذلقيد دين ادرانو حكمه دي دان حكمه دي والاغلال التي كانت عليهم او صف سزاګان يا چوي بدي باندې صف حكمه دي يا صف سزاګان يا دين ذلقي لکه تفسير سراج المنير کدايه مثال ما ذکر کوي احکام شاقه و دران و حکمونه که تشیو لگا بن اسرائیل باندې دا لازم چې آئی با توبه کی خبزان و وجنی فضل النفس بی توبه رسان کو توبه کی وجل دا گران حکم دیگره دی امت که اللہ تعالی دا ختم کو توبه و باس استغفار صدق عزت را اللہ نو گوڑی گناون اللہ مابتی دارنگی چکم انتاب نبا خطا گناو شن قد عل آغای الخافیه د خطاکار انتام پر کول به کیو اکلاس نو شپی نو شي دا مقران حکم دا نه چې کوم ځای بدن به کوم ځای باندې نه چاڅه تلګي زندگی و پکم ځای باندې ورګي تر نو آی سر بدن باندې کټ کولا دا مقران حکم دا نه کپړو کې کوم ځای ګند شراب یې کټ کا بل فقراز په انچ باندې دی امت کې الله تخفی بسان کې را اوستره توبه کې قتل نشته بلکې الله رب ست اجل سر استغفار ور معاف کړي الله تعالی کوم باندې ګندګي ولګي اپ وګو سره وینځن الله تعالی پاک شي اساتیا پای ګرانا وای لوان مستراو والاغلال الذي كان عليهم فالذي امنوا به واثروا ولثروا پس هر جا کسان چې ایمان وروړ په دواره عمر کې ځای کړی د امت ذکر یې درا اثروا د دې مراد دا چې عبادت د دین د رسول کړي پر تور د مشرکان او د مبتدیینو دا مرګځای کړي دا ما د رسول چې کوم دین نه آی خور کړي په دې طریقه باندې دا عبادت کړي د مشرکان تر دې دي کړي د مبتدیینو او دین یې خور کړي په طریقې د جهاد سره او قتال سره واتبعوا النور الذي انزل معه او تابداری کلات نور او چرای رکشو دید سرا اولائی کهم المفلحون لطا تخال هم دی کامیاب اولی آئی ورناس را بیان در رسالت تی رسالت بیانی رسالت دی نبی رسالت عامل قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وتوا ايتول خلق يقين ذو رسول الله تعالى يلتاسو طولتا تازو طولتا زود الله سلام رسول الله عليه وستاذر عليما او ساس جال ربا شهيد اسمان لو دجمو قلا نشتيا بالحق دار دولن لقيم مراده چندی کون امرك والقيم دا ساس دي دا شر آت دا سورة عال عمران کی بترشه شلمات دي او سورة انعام کی ترشه نلسم آت دي چاینا رسالت عامات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلومی دا خصوصیت دا نبی دي حدیث کرائی بخاری شریف کی روایت راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اوتیتو خمسل لم یوتو لأحد من الانبیاء قبلی اللہ ما دا پینزو سیزن را کلیا پینزو سیزن ہے دا مارمہ کی چالن دیور کلی یو پائے کہ کان النبی باسو الى قوم خاصتا وبعثو الى الناس کافا ہر نبی بچراتو ناس اقبل قوم دبراتو واللہ ذرا لے گلے مدی طول خلق تا طول خلق تا پیغمبر را لے وآمنوا باللہ ورسول النبی الامی اللذی یومنوا باللہ چاہی مال لگی فاللابانی وکنو دعوانی واتبعوا وتابعوا قيدا لعلكم تهتدون لرباط صداعته ومن قوم موسى امته يادر بالحق وبه عادلون ابائنا موسى عليه السلام نے قوم نے من قوم موسى هما قوم موسى عليه السلام نے اور دار چاہے بیان کیے حق و پابند فیصلے کے بھی عادلون وقد طعنا وسطي عشرة أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ قومه وإذن بعصاك الحجر قد طعمون برسالة ودعوتنا أصبح إسرائيل تتذكير بالنعم كيدين تقريبا سلور نعمتنا ذكر كي أول نعمة داية جاء تقسيم الف دلس خاندانون كي دفار التنظيم تنظيم دفار دلس خاندانون كي تقسيم كي دلس تو برا استلل کا جنا کیوں بنوے تدیشو مسارے سرد دسوالو کنو چاہولا دعاو تل اللہ و لدو کٹنا برا استلل درین دائے میں دائے تین کی سرگردان اور سورے بسر باننو اللہ دا سر دا پاسنو اوریز سورے اکللے اور سرورم دائے قرآن بندو دا سینون اللہ و لدو من جبین عمر زائر وارکل وقتوانا مستدی عشرت اسبات الاماما او تقسیم کل مندیلا دولس دلے دولس خاندانا ڈلے ڈلے دولس خاندانا تقسیم شو ادا خاندانا دا تقسیم دل دا فطریقی دا پار دا تنظیم ہو چی دیو بمینس کی جوڑک صحیح وی واوحینا الى موسیٰ ازی تتقاو او وحی وکلا موسیٰ علیہ السلام تکلہ چی طلب دو گو گو دا رقم دا دا نعمتنا بقرق تفسیری ترشی گو بندوس تمایت نشپیتن پوری انی غری پیاسا کل حجر دا چی اوہا پانسا پلیس پرا دے گٹی لرا گٹا اوہا وم مجسد من حسنتا عشرت آئینا پس را اوہ دری دائینا دولش چینی دلتا ہوئی فن مجسد ان پی جاس ویلے کی اللہ کی لگی اوپر آواتر او سوئی بقرہ کی ویلش پہ تمایات کے فن فجرت من حسن تاشرت آئینا تیل پہ چار ویلے کی دیر دیر اوپو بیدل تو اللہ کی لگی بیدلی حال تکی دیر دیر بیدلی ادل تذکر داول حالت دی چاول دائن اللہ کی لگی رائے بیدلی بیاد اوپو دیر دیر دیر دیر چکھے دیر شولے ادل تیاول حالت ذکر کرے دی سوئی بقرہ کی آخر فن بجسد من حسن تاشرت آئینا پس راوہ کلی دائنا دورش چینی یقینا پی جاندر تول خلقو آتے دو بوس کلو خپل اور سور اکرم پدیو بالنی وریجے وریجے پی سور اکلی وانزلن علیہم المل وصلوا اور راولی کلمو پدی بالنی ترنجبین و مرسان انزلن آمان خلقنا بی تدبیر سماوی پیدا کړل په آسماني تدبیرونو سره، اسمان په تدبیر سره موږ پیدا کړل. قلو من طیبات دلته قل نافل مقدر دی. قل الله ویلمنګ قلو من طیبات ما رزقناکم، خوراک کوئی دی پاک آنا پیو رزق در کرے تاستا، وما ظلمون او دی ظلم نو کرے بھوم ماندے، لیکن او دی پکل زاند ماندے ظلم کرن کے. ویسقیل لو مدخل ویسقیل لو مسکن آنی القریا، او کلا جیوئے لے شدیو تا جید اسے گئی پدی کرے کے بقرہ کی تیر شوالے وطویل داخل شے ادخل آنی القریا، اکلی طور داخل شے دا داخل دل دوسری دل دپائیتی کے وفاتی کے گئے. وقلوا منها حيث شئتم وخراقوا إذا لكم نمتقوا كيه كم نمتقوا في خراق دوئي. وقلوا حتة لو أعتازوا كلمة ما فيه، حتة معنى كلمة تحد بالذنوب، آه كلمة وعيك بعيس لقناعون ما فيه، أتفن دوستم آيات كتير شبقرك. وقلوا البابا سجد الداخل شدر وعجل ديكاتا سيطا وعجل دونكي، نغفر لكم خطاياكم خطياتكم تبقر لكم تاوستا خطاقان تاوستو تاوستو خطاو تاوستا ماكدو سنزيد المحسنين خام خاتيات ورکون داشر خشتا ملکون قطا حيثم خشتا ورکون وقدر الذين ظلمون انه قول الغير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله تعالی دا حکم وکړي چې قول حتتن لا حتتن کلمه بو اعتاسو او دخل الباب تجر من دراز دې په داخله کې فاعل شي سره دې بدل کاوه اخر کلمه بدل کړه دې ته سجول بل حتتن نه حنتتن جوړ ته حنتتن غرم ته ورې کې او الله تعالی دې سوي تا کوي دې قناټو باندې براکل زالدا چې بدل کا بالکل حکم الله بدل کړه الله به عذاب راوستو. وبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم قد بدل ذلك صاروا في ظلم كلهم تدعون وين على را او يخلص غير دعانا تير شيء وديوتا ذات من اشكال ما كتير شيء اذا ذات من اشكال لبدل الذين ظلموا منهم قولا بدل ذلك صاروا في ظلم كلهم تدعون وين على را غير الذي قيل لهم غير دعانا تير شيء وديوتا آیت دا ظاہر معلومی دا چکم اللہ حنا و درشوی دنو آخو دا اندہ بدل کرے آو دا صحیح کرے دا جو بدل کرے دنو آخیر دا یو اینان دا دے جو آزنان تشویو یا بدل اللذین دا بدل اللذین ظلمو منو قولا دا دو دیبانی دے و بدل اللذین ظلمو منو قولا بی قول غیر اللذی قیل لهم دلد بی قول دا مقدر دے وبدل الذين ظلموا منه قولا بقول غير الذي قيل لهم دا غير الذي دا صفت بعض موصوف مقدر چی بقول دے فی اشکال آیت کی ختمی گئی دویم دا چی بدل دا مانا دا اخذ ظل دے وبدل الذين مانا اخذ الذين ظلموا منهم واقف کرا جسانا چی ظلم کرا دیونا وینا لرا خیر دائنا چی ویلے شو دیوتا تمو وینا چورته ویل شي و دا اينه خير وینا واخره يا بدل دا بقبل معنا باندې او دا غير نمک کی چه اخذا دا مقدر ده وبدل الذين ظلموا منه قولا واخذوا قولا غير الذي قيل لهم به مشکال ختمي کی جواب نشي مکه بارسل الله ملزم من السماء فصراوي کو قابل نه سب دا او پر ترن تو تو دا چه ظلم کا ظلم کا. واسألوا من القرية التي كانت حاضرة في البحر إذن ذكر دعاتات مسئلين جزا الله لدي شكلنا شيئا مسئل لشكلنا وران را وران شو. واسألوا من القرية تبوسوا غردي وانا باعدة كلياء دا واقعا دا يهود فتاكره وده شرم دواجنا ذكر الله تعالى ويقضى آئنا تبوسوا كا بیا دا کله چې دا کوم کړو د دې یو خپل نوم پسیرین دا چې دا کله ټیکا کړو د دې کلی نوم ټیکا د الله نامه سره نو فرمایي چې دا دې کلی نوم چې ایلو ایلا کړ او دا و دا په مېز د مدین کې او د تور او د مدین په مېز کې دا کړو او دا و د دریا غاړه دا راشه تل بحره دریاب غاړې ته اکل او قیلت آئینو د تور او د مدین په منځ کې تفسیر سراج المنیر کې وي. دا سوال چې دا سوال د توبیخ لپاره دی. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. تپوس وکړه دی نه بار د کریا کې چې وا او اپ غاړه د دریاب باندې بحر مراد بحر قلزم نه بحر قلزم په غاړه باندې راځي آباد ایجادو نبی صدی کردیری تجاوز کاؤپ تازیم دی خیالی کے اصلا دیمارا بی تازیم اصلا دی خیالی دی آپ دی دورا جی عزت دی نکاؤ عزت دی سو دیو تویلی شیو چی دیو رد بساش خالص عبادت برکوئی دی کی بخکارون امارون انکوئی داسو امتحان داسو چی کلب دی آپ دی دورا شولا میان بدو گو بسر بان احکاری دل کارک کاربو نوری رد برات دلنا دیوی چی داوستری دا نریاد نیل لفتی اکنستل داسی جور جور لفتی چکل اگر دو گو چپران نام اگو بدا مایان میں دی لفتو تا میرا اوشتل داسی راولا دبی زبا اگو کو بچا میں وی آئین اگو وطرینو شونا لفتو کی باپ پاتشو شیطوار رض بشونا بیراو جیور بیا امو خدا اپتی بودا ندی رانی امو غیطوار برد رانی اولی دی ګر دې نوې دا چې آینه دندوګي ولې راوستي آی دې دندوګي جوړ بل بیا وسېټ دا چې کله دریاب چمبيرالې نو او په بیا دندوګو ته راوستي چې کله دا آینه وبروانې ته لږه وخت په خپل کې کې ودا اوره پانت به تل اوا دندوګي به باندې سال او باج مال کو کې نه غراو نیول چې دا چلو جوړل الله چې عذاب ورکی متا چې عذاب ورکی شکل وران کړي ځکه شیلو سره د دین اصلي شکل ورانی شکل بدلي کړي دین الله ته دیو شکرنا مرانګ د چر شادوغان جوړ شو ځان خپل ځان جوړ شو اذ یادو رب سب دې کړه چې دې ته کو پاس یا دې کې استاقه حدار یوم تلتی شرا کله چې ورا خپل دیو تا میان دې ګور د خیالي دیوان شران کار کارا سرعان من الزحاق معنى قيلة الله ابن عباس جنة ولا سرعان من الظاهرة تنعي الماء وقوبانه وبالكل ظاهر وكراوي دلبا يا وفي معنى قيلة الله ابن عباس نقل قي ظاهرة من كل مكان شهر سينة بكاري دلا ويوم لا يثبتون وفاورس شيء خيالي بنوا خيالي ورس بنوا لا ساتين نبرات كل ديوتا تطالی گدارنگی نبلوکم اسمائش کا امون پتیو بانے پتو دائی چیدی نافرمانی کولا نافرمانی دو جی اللہ پتیو بانے اسمائش کا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِزُونَ قَوْمًا آقل چیوئے گئیوئے ڈلیتیونا ولی سیت کے انتاسو آقوم تا یا آقوم تو ولی سیت کے اللهم علیکم چلا دیا لکم کے قائب دنیا کے او معذبوں یا عذاب ورکم کے آئیت پاخرت یا عذاب سخت قالو ایور قیل حاضرتن الی ربکم پاک دو عذر پیش لولو رکھتاو تا ولعلم یتقن عذر پاچ این بشید گنارا تا تری ڈالی شو خلق دیکی یو ڈالا پاہ وچی آئی تا کار بکاو انا ایو بیان دا پی ورځ به خیر پر اخیله او چلونه وې ټوټ له بیان به راونی ول کوم ډول آی کی تاسو او من چا کار نه ور بس خپل کار دې کیږي تر موږ څه کار دې نیک کولو دې پتول هر نه په خپل کار کې شرکت کاو چې ګناي په خپل کړو او دا نور دې ګنا نه نه ملا کول دې مډلا او چای نه له منکر کولا اغه دې بد کار نه ملا کول بدکار نے منع کول اس دیتری وار اٹھارو کے ابن کثیر ذکر کے وَإِنَّ سُنْ عَلَى نِجَاتِ النَّاحِينَ آیت سے ہے دارنا سو دلیل پا خلاصی دائی ورڈ علاوان دی چاہی نحر من کر کر بدکاری نے منع کر کر وَعَلَا كِسْ ظَالِمِينَ وَظَالِمَانْ حَلَا شِوِرِ وَسَكَتَانِ سَاكِدِينَ او دادری مڈل چنی پخبرہ بانے کاوا میرا نور منع کول دائن قرآن چپ دے او بیا دا تفسیر مذهبی کې دا ابن زید نه نقل کړی چې نجدین نه یا وحرکت الفرقتان ای وړل چې باندې منکر کا او صرف کا خلاص شو دا باقی ټول ډلې دا ټول حرام شي وي او یو ډل چې دې ګناه کې مبتلا او هغه حرام شي دا او بل ډل چې ویل موږ نه کوو نه پد څوک موږ نشو منا کوله هغه مصرا لا کا شي دا مذهبی کې وی حاضر اشد فی ترک النهی عن المنکر دا په دې سخت آیات وارد او چا کی چانه عن المنکر نه کوي بد کار ویني او دا نه منکول نه کوي فلما نسوا ما ذکروا به ان الذين الهوران الصوي اصحر کرا هر لدیا تو چې نسیت ورکړل شوی دی او تا پای باندې پکم چې دې ته باندې آیه پرې بودل نو ان جن الذين يلحونان الصوي خلاص ما کسان چې من کول کول د کول کارنا واخذ الذين ظلموا بعذاب بئس مما كانوا يفسقون او وی ول مانغا ایتان لرا چای سلو کرو پا دا سفرا پتو تا ایتان نه چای نا پرمانی کورا دا نا پرمانی پسو سر الله تعالی راو نی ول ولما تو ام مانو انو رو هر کله چې نا پرمانی وکلا هی تا سر چې مل کله شو دا نا تکو سر چې مل شو دا من نه شو ته جاو یو کو قلنا لهم كونوا قردة الخاسرين ویل من آیتا شیطا سو شادوگان زلیلا شادوگان شیط زلیلا اتی آج کی تخویم دی آچان رچی دن بدلی بخور حیلو سر حیلے کئی آئی دن پارٹو کی مصرے کئی دن بورے چلو نا کئی تو تبی دا کارمکو ایماغو ندے کرے دا ویستاب دانا رکو کلائے باسلنا علی ملائی عمل قیاد مئی اسمونتو علاقاو او کله چې اعلان وکړتا لای واصل لاله چې خاو خار را لګم په دیوانه رز قیامت پورې اوسو چې عذاب کې دیو تا بدصاب پور کې جزیه به پای باندې کې عبد الله بن عباس نه وای پاره او ذلت کې اون ترای ان ربک سر له قاو یقن رفتا جیر زر سزا ورکونکي خاو خار سزا ورکونکي وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اَوْ يَقْنَنْ آجِ خَوَقَا تَخْشِشْ كَنْكَ وَرَحَمْ كَنْكَ وَقَدْ دُعَنَاهُ فِي الْأَرْضِ هُمَمَا فَلِكِ آثار دو گناہ ذکر کی دیو گناہ اکنن اللہ تعالیٰ تس نسکل زلیل زلیل شو وَقَدْ دُعَنَاهُ فِي الْأَرْضِ هُمَمَا اَوْ تس نسکل ان دلا فَزْمَكَ كَ دګي دنیاوی را د شتای ګران رسو دي مختلف ډلې شوې تاسو نشته او بسمه کې تقسیم شو مختلف مکانونو کې د دې لپاره چې دای اتفاق راځي شي يهوديان اوس هم داسې نشي به یو دیوال هر ملک لګ لګ دي دای اتفاق تر پاره لا تر تاسو نشي شي دای اتفاق راځي شي یو ځای نشي دا په ساتيان د اسرائیل کې اوس راځم شي څومره په سات کې مسلمانانو باندې ظلمونه کوي یو دیان چې دا فساد چړلې دي اتي خپل مقابل باندې هر قسم ظلم چې ا جائز غني چې څو د دې خلاف کوي چې کوم قسم ظلم چې ا جائز غني اتي خلک په ټولو طریقو باندې اله سزاګانې ورته یو کتاب لیکل شو يهودي پروتوکول دا فرانسې کې بیا دا نه چې انګلیش ته ترجمه شوی بیا د انګلیش ته اردو ته ترجمه شوی یا مخې غټو دا کتاب داسې دورو اوس ا چې لږ مختصر شوی دی انګلیسي د لیټرسي او د اردو دا وقت انا فی الارض ومما اطفنا الظلم فظما کی یا ارډل ډلې دا کتاب کې دې او چلو چې کړي دې په کومه طریقه مؤمنان گمراه کړي آیله رسدا اور کړي منهم الصالحون ومنهم دون ذلك بل دون نیکان دیو بل دون ما سوا دی دی لکلک کی نیکان شته هټه پای کی بس بل قدی وبلوناهم بالحسنات والسيئات او اسمی کو قوم بدی باندې پخشارو سره او پتک دی پر سرا لعلہ یرجعون دیر پار شاعر او ګرځي بيدنی فریدی اته دین کار تر تر او ګرځي فخلف من بعد خلق ورث الكتاب دینا تراخر پورے ترین باب دے اپنی کے رد دے قول دے ہو جیا دائج تردید بکی سنو طریقوں سرا یو دائج آئی تاہا کورے چونگا بغلی شویو دی آیت دی ودای تردید بکی کتاز چرد بکلی شوی وی نستاز اللہ تعالی اللہ از بری آفت یو سل یو کمی گائیم آیت دی دین داری چی ایوی المنگ پکلی شوی یو سل او یو او یائیم آیت دی وپای تردید دی چرد تاز اللہ تعالی پکلی وی بطال بان اللہ تعالی آخر ولی را پورتکاو ولی بطال آخر را پورتکی دو دین داری که دیوی منگ بکلی شوی دای تردید پکې چې څل په تاسو واکې پکې شي وینې په کار دا چا عام لو صلی الله علیه و آله کې ټول اسلام نه خوسته او هغه تاسو نه نه وځي ګره څلورم دا چې تاسو پکې شي وي استاد مشر عالم چې اول مرتد دی دا طلعام او مباوره یو سل پینجا وګرا خسر و د عالم نه باندې اعتنا او اعتنا پر سره فهمیلا وی عالم او به مرتد شو تردید اخی وَخَلَقَ مِنْ بَعْدِ وَخَلْفٌ وَرِسُ الْكِتَابَ بس پیدا شل ورسو دائنا لا کارا خلق چی میراس کی واقس تا کتاب لرا میراس کی ورد کتاب پاتشو یا خزون آغزاز الادنا چای اقلی اعمال دلی زلیل جوند زلیل جوند اعمال اقلی ويقولون او بيواي سيوفر لنا چونتا و بخشش اپلشي يوتر تاي بحر تسرا اي حاصل وانت مال دي دنیا گتی دنیا آخری او بيادا قدم ساتي بائج دا حرام و حلال تمیز و فرق لنگي او بيادا قدم نظرية ساتي چونتا و بمابشو وَيَعْدِي مَعْرَزٌ مِسْلُو يَعْقُزُونَ وَيَعْقُزُونَ او گراشی دیو تا حرام مال داسی نور هم ناغا مخلی نالا سکے و نور مال حرام راشی دو آیتم تنگی اینا آغا مخلی دا عرب سے دا بزبر دراز سر طول سامانون دوائلے شی جسو مرا سامانون دی پایمال اطلاق دا عرب کی او چکل دی رابان دی زبر نی سکونی بی عرضی عرضو دا بے سامانون توی لیکی خضروبون بی غیر نغزون بی غیر نور سامانون تا عرض بی لیکی جی سکون را آجی کلا پا پتشی در آس سلیم دا بی روبو تور سامانون مانی اطلاق دا عرض کی علم یو خزاریم اطلاق اللتی تاری اللہ قولو علاللہ اللہ الحق آیا نواز کریش دیونا پوخلوز کتاب کے دا جنبوی پلا مانی مرحق خبرا ودرسو ما فی اول سیدیا حکمنا چو دی کتاب کی دی کتاب کی سو آید جستیو ودار الاخرت خیر للذین یتقون او کر رسول دا دیر بہتر دید پاید چاچ زان ساتی خلاف دلانا یتقون مانا زان ساتی اللہ خلاف دشمنی اپنا تاقیرون آیتا سو داقل نکارنا کلے والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة آتسان جاي عمل كي بكتاب باني عمل باني كتاب كي تفسير ابو سعود كوي لم يتجزو سببا للعقل كتاب باني عمل كي معنى آية الدنيا دا معلول دا فرد دا فارد دريا دا جوڑا كي كتاب عمل داي واقاموا الصلاة دا وطابن دي كي دوان دا مصلح سره اصلاح والا دي تب کتاب پر عمل دین مصباغن لکی اِلَّا لَا نُسِعُ عَجْرَ الْمُصْلِحِينَ یقِنًا نُجِعُ نَزَائِتُ عَجْر دَذَاسِ اصلاحَتُ انکو دَذَاسِ اصلاحَتُ انکو عَجْر بِعَوْ نَزَائِتُ وَإِنَا تَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَمْ كَانَّهُ سُلَّا اگر آدمیم تردیب دیدائی یوم اکی ذکر شو استاد ما بیا وبخش استاد ته شوی نو استاد نه لوز وره اخته کېده دغه ډېر تردید دی دای چای مون ته وبخش شوی مو ما چی یو سيو پر وای په لونه سيو پر لنا وخت تیر شو ورته کې دای خبره تردید کې چې تر تاسو واقعي اخر کې چې بخش ته تشوی بیا الله در باندې دا غر ولې را پورته کړو دا ټول غر چې حکم تکافض ما بیناتو وَإِنَ تَغْنَ الْجَبَنَا فَوْقَهُمُ كَلَّهُ سُلَّا او کما چراپو زغم انتا پالا دینا غارل کال نون زلت گویا کنائیو چند ریوا تور غر دسترون دا پاک راپور دکلیشو تاس بیونی ولیشو وزن نو دلیو یقین دائے اللہو آفیون بیو شیختن داغر راپلیو ترکے بدیو باننے یقین رائے کہ اس من خبر نور داغر را بانے راجوی کی راچے را بانے خوزو ما تینا کمان قلنا او المنگا عملو کے پاسوانے چون درکی اتارو سا پورا کوشش سرا او یا کیا چی بدی کے لعلکون تتقول نجے پائے تاسو بچے گورد بچے آیت دلیل یا بدیبان انچا عمل بالکتاب اللہ با کتاب بانے عمل دا سبب دا انچاد دے گورنا خلاسی دا اللہ با کتاب بانے وایدا ضربک من بنی آدم من ذوری دیکھیں ترتیب دے قول دای جاویل سیو پر لالا یو سن یو کم ہو گیا ان کی تیر جو من تو بخشش ہوئے بخشش کرا تو اسی بدی کی ترتیب کی کچھ تو واقعی تا تو مقبورون ہوئے لستا لستنا کما ان العهد العام کار دو چ عالم اروا کی کم لو زو وعدہ شیدا ہے تا تو مستثنا کی ویدا لو زو وعدہ تزنے ہوتے وَإِذَا وَضَرَبُّكَ مِنْ مَنِي آدَمَ مِنْ زُورِمْ زُرِيَتَوَا اَوْكَرَ جُوَاهُ اَسْتَرَبْتَ دَبَنِ آدَمَ رَدَ الشَّاقَانُ دَائِنَ اَوْلَادَ دَائِنَ وَاَشْتَدَهُمْ عَلَىٰ عَلْبُتِمَ وَقَوَائِسُ الْعِلَىٰ فَنَبْسُرُ دَائِ وَالْنِي اللَّهُ رَتَوِ لَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَعَيَدُ آدم ارواح کی راوادہ خسترشی ہوا ادایے چھے اللہ تا آدم علیہ السلام ندا شاہ ندا آدم لانا دا جسم را اولاد دینا تو یہ پیدا کل بشکل دا سرو نرو میگانو مان لی اب اید آئین اللہ لوز امتے دے آئین اللہ لوز واہ خسترشی ہو پا آدم ارواح کی چالس تو پھر اب تکو کیوں قول دائے کہ آدم علیہ السلام ندا بچی دا پیدا کل دا ارشان پر شکل دسرو میگار مالنی این دا لوز واس پریشو دویم قولنائی چی مراد پیدایش دا هر بچی به توحید بالنی دا این دا لوز واس پریشوی دا توحید ببارکی عمر رضی اللہ عنہ پا نقل بانی و حدیث را دی ترمیزی کی ترمذی پر روایت کی راضی چھے ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یوا وردا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاخرج من الذريه اللہ دا آدم علیہ السلام پیدا کو بیا داو دم لا چھ دا دای مسک لب کی لاس بالنے دا نے دا اولاد دا پیدا کو بیا اللہ تعالی فرمائے خلق تو او دال جلا ما پیدائش تدی چلے اکداد جلت دپار دے و بی عمل اہل الجلو دا جلت دوارا دا عمل دپار دے پیدائش شو بیا دائی دا شای چلے دائی مسک لو دائی نور پیدائشو ایدی پیدائش دا دور دپار شوئے دائی نار میارواکی دا لو دستی دا حدیث ترمیزیو مزید دوار ذکر کرے واشهدوا على انفسهم ارست بربكم قالوا بلى شهدنا ويل اي او من قواي کو دا لو داینا لا ترا ولي اخت لا دا وا داینا لو دا وا داینا ولي اخت ان تقول يوم القيامه ان تقول ما لا الله تقول تدير بار چون وا ایتا سو پور د قیامت نے إلا كنا لها غافلين يقل المنقى تدين في قبرها أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل يا ذاتي هو يتعذل في يقل الشرك له مشران وزنون مكة ومشران الشرك له مزكي ومتو وكنا ذرية من بعدهم ومنقى أولاد رسدائنا أفتهلكنا بما فعل المبطلون آیا لکه مولانا پاسوانے ذکر دی باطل پرستو خدا لکه فردی عذرون ختمولو پار اللہ دائر وعد واختر وکذالک نفسر الآیات ولعلهم یرجعون دا تاکید تما قول پار دے وکذاری کو دارنگی تفصیل سر بیانو گیا تو نوکیر پارا چاہی راو گر جلالا تا ودو علیونا ما اللذی آتینا و آیاتنا فانسرخ منا ماتو شیطان فکان من الغاوین دیکن ترجید دائید قول لیچائیویل سیوک پر لنا ویقورونا سیوک پر لنا یسلیو کم ویاکی ایویل منتو بخشش ما بیو منتو بلیشی لی ترجید دائید آتی کچر تو واقعی تاسو بخشش لیشوی خلقی ہوئی ولی ما ارفت دا کبیرو کم تاسو مشر عالم چو آوری گمراہ شو ولی مرتد شو بیا ودلو علیم نب اللذی آتینا ایرو بسیرین دا نقل لیویدا کسیو دا تجرم بلعام کبن باورو دیاج کے چرچا نکر دے ادار تورات یولوی عالم ادار دبدما علم دو چیتو دتو بیو وقت دون زر شاگردان مدد تکیناستر دمرا علم ورسو دون زر بد شاگردانو بیا در موسیٰ علیہ السلام مقابل شروع کرا بادشاہ دو در پیرسے دو دنیا لالشی و لور قدار آلش من بمینا ویلنے دوید موسیٰ علیہ السلام مقابل شروع کرا چکل موسیٰ علیہ السلام مقابل شروع کرنو اللہ تعالیٰ در دلیلے کا او بیا اول کتاب تیری کرا چی دنیا دادان زفری بارے و پناہ نرازی یہ بلغام لکرے ہو ودو علیم ام اللذی آتینا و آیاتینا ولولا بدیو بانے خبر دو آجی ورک خبر دا آئی کس آتینا و آیاتینا چی ورکل مغایتا علم دا تنو زمونگا آتنا من علم آتینا زمونگ دا تنو علم مغایی تور کرے ہو لفن سرخ منہ داو تلو دائینا علم اپریغو تلا کتاب اپریغو دائینا ہوا تلو نبات کو شیطانو فکان من الوقاوین بس ورپسی شو بدب شیطان پس شداد گمراحانونا آیت دیا دلیل پتی بانے چھ علم باندے عمل پری ہودل دا سبب دا جو آیت گمراحی دی لکتی بلان دا علم اللہ ورکلے خوپن صلاح منہا بیاد من عمل دائن اوہ تلو عمل بائی باندے نکو اخبر علم باندے بات کو شیطان د شیطان نه انسان د گمراه کولو کوشش کوي نو دا سره گمراه شو ولو شینا رفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه دته د اوترې موږ نو خامخا پورته کړل به موږ دل رپای سرا ما بلا عقید کې ولا عمل کمنګ اوترې نو دا هم پورته کړل به عقیده به صحیح عمل به به کوله ولكنه اخلد الى الارض لیکن دو میلان او دزم کی دا اقل دمان رکنا الی الدنیا دنیا طرف دا درکون میلان دا پیدا کو دنیا طرف دا لارد اور دزم کی آرکل اقل دا الی الارد دزم کی دا میلان رشو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وسکر لعلم تا دنیا علی الارد فرکنا الیہا دنیا سامن و ساجبان شہدہ او دزم کی آرکل ملاوی گرد دو میلان دزم کی دا پیدا شو فرکنا اقل دا الی الارد وَسَبَا هَوَاهُ آتَا بِلَایُو قَلَدُو دَنْقَلُو خَائِشَاتُو اَلْ اسمکی سر دنیا معلوم سے میلان پیدا شو او بیئی دَنْقَلُو خَائِشَاتُو تَعْوِدَانِ شروع دلا وَمَا سَرُهُ كَمَا سَرِ الْقَلْبِ بس حال دلو پشان دا حال دس بھی بار دلے ہے دا مثال دس بھی بشان دا دیکھو ایتلو قول دی وَمَا سَرُهُ كَمَا سَرِ الْقَلْبِ یو قلائی چی دا قلب لاحق پشان شو آج اغس پیچی آجی برا اس طریق خنا رو که ازر در سام اپنی دائی پشان شو دا چو بیر آو طریقا دا حقیقی یو قلائی دیو قلائی چی دا تشبیح دا فنفس صفاتو که چکر صفتنا دا سپیدین و آٹول صفتنا دا گرال او لحظ دلالت دی سپیدی یا دو صفتنا لگا روز تو تقریبا دور سیول صفتنا فصلین لکلے دی لحظ ترارت کی جدب دیر حیرت باننے چی تکرا علم و آیتنا باننے عمل کے وہ دنیا تی میلان شروع کرنے ترہ یولوی شرسناک جوڑ شد دیر زیاد شرسناک شو اب اما صلو کما صلیل کلبے بس حال دا مثال دا پشان دا حال دا سپی باننے دا سپی پشان شو اس پی کی سکو ایلا و انتحمل علی الحس او ترکو تترکو یلحس تتو حملو کی پابان دی را پیام غابیو جبر او باسی او تترکو تی فریدوا تسنوین پیام ما جبر او باسی اس پی تکتن سویو کو تنوی عمر پسی غابیو دام دوشان شد یلحس کندری حالتو نی یو پاک سورت النفس سات زر زر آخلی سپے چھے دام زر زر سا آخلی بین چھے تحرک جمعی آزا الفم اخلقی جسم را آڈو کی لگی دل دا ٹول خوزائی ٹول سر خوزائی سپے غفا وقتی اترین چھے اخراج اللسان حیات الحیوان کی نمیلی لگی چھتا دو آکی چکر غصہ چھتا اپا با نسپٹ سترڑا چھنے دا چب بیرو باتی لیکن اٹول سے بتنا اللہ حتا کرے لیتی یا اللہ کی ذمہ سال پہچان حال جس پہ باندې سپیکے سکتے سے بتنا ما ہے کہ ستر کو پائے کہ گندہ سے بتنا ہم دے زیاد کی یو گندہ سے بتا ہے کہ دار عقل اس جیپا کیا مردار اخری کہ کم نے مردار اخری نو آج سال اور اس کو اٹول اس نے ولی فری دا مردار اخری رد حال پہچان جس پہ باندې شو مردار حلال او پاک تمیز بینه کئی حرام جائز ناجائز دیس شیره گوری جسم علاو شیع آخری اپل جیپا بین دائی چی یعید قیو بی پمی بین دائی چی اس پی خوراک کو کیو کیو کیو کیو دیر مول شی را در رزنو کی آگر جن پس بیا خلابن لکیو بی بیر دتی رئی دا پیم گندر صفت دیا گی دیم صفت آگی دائی گندا چی حب المیتا على اللحم الدري یو طرف تا تازه غوښه کې او بل طرف ته مردار کې را تاسو په چې دا وا پاک غوښه پری دي صفا نه وي دا ورته مردار پسې دا شر سره چې اتم حلال کې بل طرف ته حرام دا به حلال سان نه ګوري بل کې حرام براټولې سرورم صفات دا چې از جدال مال جنس سپیشیا هم خپل هم نسب نه پری دي دته چې نسب د جنس نکم هی لا پریدی نا آس رجنگ کئی یو سپے بل سپے چر تن نپری جو یہ بک ہوگی یو سپے بل پاس اور اللہ آپ سپورمن نکی غابی بک سے ادال مال جنس دنیا پرس جی پل ہم جنس چر تن نپری ترا قیدا جدت تیقی ملاو نفی دار زلی رکولو کوشش بکئی درم دا ہے طلب ریاسا دار سپیدا خواهشی چه ما تا مشری ملاو شوی مشر زشو لی سپیدا خوشی چه دادای دا پارا طول اشپرم شو گیری غاقیم طول اشپا دا سر پارا در بریاسا مشری غواری دا شپگم دارا چه یدوحیر نفسو حیثو یرفو قدمهو مال قولی دا خپل زان دیر پاک پاک گئی نو دخده مردار ده زال پاک پاک گئی آپ پاکی سوچی کرا در امتیاز جوار شنیدہ یو پجلے گی دس پی سی بطن کی دا کتابوں لیکن زال ازنو آما یہ تو ہیرو نفس او حیث و یر پاو قدم او مال دولی وم دائش یا کب براس او ویر پاو زنبو چکل دا روان وینو دا سریح کتا کرے او نکی دا دجگئی متکبر سڑیشی آم کلا خپل پیسو تگوری کلا خپل خو تگوری کلا زولو تگوری دا متکبر دا سپی آراما دا ریخیل تاو که سپی تا آچی روان اینو سر دا ہمیشہ خپل خوشتے دا تگوری آوا اتم سپت دا ایدائی چیو یک روز لسان رو لشد دا تلخیل سی دا سخ رد دو این آمیشہ دا سپی جبا باروی دا ایدہ جب آمیشہ بار باروی او نحم دا ایدائی چی از ظلم چکلس پہ کمزور ہے نو آتر دا ریٹنگ گی نئی بڑاگانو پسی چکلس دوانی غرگے لاز دور سی رداس پہ بے ہی سروئی چکلس گڑاوی نی مازوروی نی ملنگوی نی رس پہ بے پسو پرا گئی ظلم کئی پسی فارو مند او لسم الانقیاض للقوی چکلس دسان لطا قاتوری نو آتر فورا عاجزی کارا گئی ابی تیر سا عاجزی پہ کور درامن دی ہوئی دا ایو لسن دائی چی یسول آلام ای یقاب من ابتدال داو کوئی چی چان لگشان ایر رزکی گی نو پاوانی فوراً دا ہم لگئی او کتبا چاوانی چی ہم لگئی که آور تا لگشان شیم دا سیورا چاوانو دا شاد شیو ہم لپریدی دا دنیا پرس رڑی سرسی بدونا دی چا ہم لگئی تاب پریدی نو چاله دې پینځرو په رشوت عمر کو خپل تقریر ته په ته باندې خپل کار سره کار ساتي دا ټول د سپېڅې بدونه دي بابا سره کوم سره قلبې په حال د پشان د حال د سپېوان دي ان تحمل عليه الحصر کتام لو کې بدوانې نو جبر او باسي او تو پرې دې درن نو ګام جبر او باسي تطور تسویم دې پرې دې او پورته نیوم نو نه پرې دې ذالک اثر القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون دا مثال دې قوم کسانو چې نسبت درو کا او آیاتونو ته پس بیان کو په دې لپاره چې سوچو فکر وکړي دا مثل القوم الذين كذبوا مثال بیان شو ډېر بد مثال دا تعلق لري د دې مثال د صورت سره داوتا چیت بیوم آوز کن ایلیکم من ربیکم کم کتاب چیتاز در اللہ اطرق نازل شوید ادایتا بیتاریو کئی او بلد بسیمت ویلاتر تبیم اندون اولیاء رسامتن ایل قوم اللذین کذبو بیاتنا اوان لکسو کانو یزیون دیر بد مثال لقوم آکسانو چی نسبت درو کئی آتنو دمونتا دمون آتنو درونجن گڑی مو آیاتونو د بد نسبت کوي دا ډېر بد سړی تا آیاتونو بد کتلو د وژنې دا منو نمبر باندې رسول الله صلی الله علیه محمد نام آیات کې چې دا عمل نور برباد ځای کا قال لو کرهما انزل الله فاحت امرهم دا په دې ځوان دی چې یقینا دې بد ګڼل آسه چې الله تعالی دې دې نو برباد تل عمل نه دې الله دې عمل له اوسې دل ځای او لکل ذکر الله اکبر ته پد قتل قصو غاته وان کو څو قانون یې سمو نه او دې چې خپل ځان باندې ظلم کاو ايا دې الله کو المفتري تاسو کې تاسو کې څو کې الله ترا پر دې دا ذات منځر کې الله کې څو دې ذات وګو نه تاسو لري ذات واراله ومن يسل الفولائكم الخاسرون او آسو چی گمراہ کیا لر اللہ کرا اللہ گمراہ کی نبتا کسانم دیتا آنیان ورقض زران آری جانلم سامت سنیلقم دا داولی تاریس را تعلق لرلتا ورقض زران آری جانلم دا تیمی تاریس را تعلق لری ورقض زران آری جانلم کسیر من الجن والانسی الله یقینا پیدا کریم د پاره د جانم دې د پیانو انسانانو نا پیانو انسانانو تیر پیدا کړی د دې آیت د سورې زاریات آیت رضایر کار دې زاریات کې الله تعالی فرمایو ما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما پیدا شته انسان پیانو نه کله نو د دې پاره چې ایزما بندګیو کې عدل دوی زرا نه جان نوا او پیدایش دای کرے جانم دپارم کرے دیر دی انسانانو پیریانو تاروز دے تو اصل کی غایا دا دو قسم غایا دا کتابنو کی رازی یو تا غایا تشریعی وی لے کی او تویم تا غایا تکوینی وی لے کی غایا تشریعی تویم غایا تکوینی و سورہ زاریات کی چرازی او ما خلقت الجن والانس لیاب الا لیابدون تو حال تا کی غایا غایا تشریعی مراد دا اصل تا چوئی ذرا نالی جان نوانو دا غایا غایا تکوینی مراد دا غایا تکوینی دا یا لی جان نوانو کی جاکم لام دینا لام دا عاقبت دفار دی گو مانا دا شی ولقل ذرانا یقنل پیدا کلی دی منگا انجام دا شی چشی جان نمو لرکی دی سارانو پیلی آرنا ان پیدا کلی دی پای کې به تیر جانم تلاشو تیر تیر جلل تیر جانم تلاشي پیانو انسان لو قلوب سره سبب فکر کوي لو قلوب الله يقون بها شر دایده پار نه شي کوئی نه کوئی پای سرا زله شر پای نه وای کوئی نه حاصله ولهم عيون لا يبصرون بها او شر دایده پار سترګې په نوی پای سرا دار چې استرګشته پای لیدل لکه ایمان استرګشته پای باندې حق نیوی د حق نه دایر استرګې پټې دي د حق نه دایر سوچونه دماغونه کار نه کوي ولهم اذان الله اسمعون بها او شته دایر پار وګونه چې دا نه ویني پا نه وی پای سرا پای باندې اورېدل پای باندې نه کوي معنی چې کومه حق خبرې دي دا صاحب د ناوري ربدو کې دای او غوونه استعمال کوي دا او دا غوونه د پاره یو قسم لزینا ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي العینان تزنیال والاذنان تزنیال داستر کی چیزی دام سنا کے ہوتا وگنا چیزی دام سنا کے لاسنم سنا کے ہوتا اکیم سنا کے دارشی سنا دارشان مناسی بھی ستر کی چیزی سنا کے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا و ما انترو دستر کو سنا دار چیزی بانے قتل کیا زینو تچلا دائن تم نکرے تکم زینو تقتل اللہ من اکرے آئی تفیدونی دستر کو سنا دے اکلا تو غلام مرکزونه ته به ګوره غیر محرم ته به ګوره پروتوکول تا یا به غلام مراکز ته ګوره فلمونه پای باندې ګوره غلط پوسټ تصویران پای ګوره داستر ګزینا والپرزنان ته ځیان او وګونه ته یام اراکه یا ازناه ما الاستماع تو وګونو سنا تر هغه وخت کې کوتل ناجایز خبر وتا کوم خبر نه تعالی مرا کړی آی تقوا دې غوږ یا اوتلا او لاسونه چېنا دی او لاس چېنا چې حالبت شو هر ناجایز حمله کولی بچا بې بچا ضر کېتی کول دا لاس دا او د خپو دا پ د کونا ځای نو تتل دا خپو دا ده اولا تل انا فل مزل تا خلک چې دی چې پهه د افشال د حیوانات وې بلکې زیات نه پیاې دا نه حیوانات دا حیوانات خوشال دی یو حیوانات ورشال لاسکه بلکه حیوانات نن تیر زیاد نا پیاری اچھل دی جاہلان دی حیوان دی سن جاہل دی عطا رحمت اللہ علی وی ویلی حل الحیوان لا یخالف مالک و المجازی وهم یخالفون مالک و حقیقی حیوان چلی قاد اخفل مالک مجازی نا خلاف نکی اوف دی دون غٹ زناور دی تازدان پا نالت بانی گیر طول کرے یو اوف نشراتنگ ہوئے وشل دیش سلو کانی پای کی یو پڑے اچھرے معمولشن معشوم پای بسی طول روان کری دخل مجازی مالک نو ادا سناور خلاف نکی ادا انسانان چی یو خالق و مالک و ملحقیقی دخل حقیقی مالک نو چی آئے پیدا کریم یاو لروسی اور کئی آئے تربیت ان کے بیان دیدا خلاف کئی سکر جاہلان دی اولائے و اولائے تو اولائے دوم الغافلون ادا چی ہندی ری غافلہ ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها او خاص الله لا نمردي کرستا کرستا لا نمردي ما سي فادعوا دي کرستا کرستا کرستا کرستا نمردي د الله پاید الله نو غواړي نو الله قبلهم فادعوا بها تصال دي دعا کرے کوئی د الله نو فادعوا نمردي سرا دا نمردي د الله له صفاتو نه کا کریم جواب تاسو چې کله دا چې بدونه کې نو عاشق الله تر کې ویه امام قرطبی رحمت الله علیه وی پدو غاو صلی الله تعالی وسیله د اسماءه او تبوه منه واړی د الله تعالی نو په وسیله د نومونو د الله تعالی واړی طلب کوي نو دا نه و کې دا شان الله د نومونو په وسیله د الله نه واړی لکه نومونه په استری دا چې څومره صفات کې نو پای باندې خوشاليږي تمیز کی روایت رضی و صحابی را دعا اکورا یا دعا کی حضر الفاظ ویلوی اللہم انی اسألوک بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد اللذی لم یتغی صاحبتا ولا ولدا اللہم انی اسألوک بی انکا انت اللہ یا اللہ سوال کنستانا پتے جتا حاجت روائے آیتون تحل کے معبود تے لا اله الا انت نشتب الحیات و قد كون کے مارتے ذریات پورے کے مرتن لکھے عتل لکھے یہ انت الاحد الصمد الذی تا یہ کیو ذات ہے کہ بے حاجت ہے لم یت صاحب ثورا و نتجرا دا اولاد سر نہ دا کرشتے دعائے کو رائے کتاب ویل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اورد ثابت سل تو تا سل تو تا تو سوال تو سوال اللہ دل در کہے اللہ نہ چھواڑے اللہ اور کہے بیا للہ الاسماء الحسنا تے دی امام ابن رحمۃ اللہ علیہ فرمائے شامی دا قول نقل کرے بتا کے اے لا یمر الی احد ای یدعو اللہ الا به ای بیا اسماء و صفات جائز نہیں چار پانچ سوال ہو کہ اللہ کا لا يمر الى احد ايد الله الا به نی جائز تشاپا سوالو کی دلاللہ نمر پدو منو سبتنو داسرا سوال کیل دلاللہ سبتنو یا رحمان یا رحیم یا مجیب داشن نمون دلاللہ ذکر کی ناب سبتنو منو بے قبلی داشن آج سورہ بل اسرائیل کی مناشیوں صلی اللہ سمعات سورہ دعاہ کی اتمعات سورہ حشر کی صلی اللہ سمعات وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ او پری دعا کسان اللہ چاہ تکریش کے پنمرو تاکے صحیح جونا ماکانو یا مرون زردے چی بدلور کیسی دیو تا دائی چی دی کم عمل لکل ومی من خلقنا امتن او بازی دا چانا چی ان کے داکری دیو اڈالا دا ان کے داکری دیکھ بان تو امیم سابقہ ہو گئے مکی بان تو امیم سابقہ ہو شیئے صلیہ کرش پی تمہات کے مکتن امتن دې کې بیان د دې امت کوي او مې من خلقنا امت او با دې اشاره چې هم پیدا کړې وړل دا د نبیل حق چې کو دا به بیان کې په حق سره ادا ټول د امت کې قیامت پورې موجود وي حدیث کې راځي چې اگر معاویه رضی الله عنه په نقل باندې آی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله لا تزال طائفۃ من امتی لا تزال طائفة من أمتي قائمة من أمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم هميشه به وټ لکو امت سما کې چې قائم وي په حکم د الله باندې ضرر بر شور کوله څوک څوک لای خلاف کوي نس شرمنده کوله شور نس ذلیل کوله شي حتا آیات امر الله او گزارک تر دې چې قیامت راشي او داړه له وځه پښه نه قیامت پورې به دا ډله موجود وي بخاری دا روایت یا دور بالحق شای بانگی دانکو بی یا دیرونو پائی بانگی پیسر ایک لئے